agbalagba ti won ti daye saju wa oju ba awon agbalagba ti won ti daye saju mi omode bangebi ngebi ningo awon agba moye mama foye bele o bi si wewe ba ti foju daro lijiga owa kaja lo mi abosi Mujuba awon agbalagba o won ti daye saju mi lori omode bangegi ngegi ningo awon agba moye mama foye belewo bi si wewe ba ti foju daro bidigba owa peja loni abosi omode balaso tagba ole laki tagba omode balaso tagba ole laki tagba ai fowo fagba o je kaye roju ai fowo fagba o je kaye roju ai fagba fenikan o je kaye otura Alai fagba fenikan o je kaye otura eniyan le goke agba latapa sagba lagba eniyan le goke agba laisan ko sawa jaju o awa ewe iwo yo e je ka rora se ka ma fagba se yeye ora gba nbo wa kon ni

ọdọ pe tu akure sipa de dipe elemo akure sipa minu balogun aro akure sifolu yide ojo mu akure sifoni fade asayo fakure lan oni le faramo ba eni to ba se to ba enu ara eni o bi so oni le faramo ba faramo ba faramo ba kale jo faramo ba faramo ba faramo ba eni to ba se to ba enu ara eni o bi so iran baba yin ni njoba kisoro itan te ba joba to ko ma ye nikan lenu amebo e cool down amebo e close up ade baba jago ye jimu jimu e paramo amebo e close up amebo e cool down amebo e close up ade baba jago ye jimu jimu e paramo amebo e close up ẹni ni yi ẹni ènìyàn ni yi ènìyàn kábíyèsí aláyélúwa ọba àtàyèsí adébọbàjọ adéṣídà déjì ìlú àkúrẹ pẹlú olóyè olúyidé ọjọ mú àkúrẹ ẹ ó jọ lò gbà yí pẹ ó ẹ ó jọ lò gbà yí pẹ. Tú ìwà ẹ ó jọ lò gbà yí pẹ. Emi ko le pa pe o, emi ko le pa pe o, iya lere o, iya sa. Mo ti ro kuri o mu ro sa, mo ka kiri agbaye o, mo ko loke mo rin nile o, mo rin ajo loju mi. O ma se ni to da bi mama o, to loyun mi fo su mesan, to fe ipon mi dagba o lati kekere. Iya lo lu ba wa, iya ni wura iye biye o, ti a ko le fura. Emi ko le gba gbe o, emi ko le gba je o, iya lele o, iya to bi mi. Emi ma je gba gbe mama mi, iya to wo mi dagba, iya to se itoju mi. O ki iya mi ku ise o, iya la la baro, iya ni wura. African lady, Jakajo Ajodoba, Jakajo Ajodoba, baby me Jakajo, Jakajo Ajodoba, baby me Jakajo, Jakajo Ajodoba, baby me Jakajo, Jakajo Ajodoba, baby me Jakajo, Jakajo Ajodoba, Papa would you a bed for me, Jakajo Ajodoba, Jakajo Ajodoba, oh yeah yeah. People recognize his work and they dance to his music. Anything they do on every location. My choice is Michael Ade. Michael Ade is the new talent tester. People recognize his work and they dance to his music. Anything they do on every location. My choice is Michael Ade. Ijo mai go ade. Odu ijo, ijo mai go ade. Odu kupalati ko, oni mai go ade.